wyjątkowym nastroju. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 stycznia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro ma dotrzeć do naszego kraju kolejna partia szczepionek przeciw COVID-19. Ma liczyć 300 tysięcy dawek. Francja wydłuża godzinę policyjną w niektórych regionach. Temperatury są coraz niższe. Służby apelują, by zwracać uwagę na osoby mogące potrzebować pomocy. Jeden telefon może uratować drugiego człowieka. W poniedziałek do Polski trafi kolejna partia szczepionek, około 360 tysięcy dawek. Te informacje przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał wczoraj wieczorem, liczba zaszczepionych osób w naszym kraju przekroczyła 200 tysięcy. Tymczasem za półtorej godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii. Ministerstwo Zdrowia wczoraj potwierdziło ponad 10,5 tysiąca zakażeń. W wyniku choroby zmarło 438 osób, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Paulina Kurek. Od kilku tygodni liczba zakażeń utrzymuje się na zbliżonym poziomie, mówił wczoraj dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dodał, że mamy do czynienia z wysokim stopniem pandemii. Jakkolwiek to nie nazwiemy drugim czy trzecim etapem tej pandemii, to jest to wysoko. No i musimy w związku z tym dalej przestrzegać zasad. W powrocie do normalności sprzed pandemii ma pomóc szczepionka przeciw COVID-19. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił, że tempo szczepień zależy od jej dostaw. Powinno nam starczyć do 16 milionów ludzi. Moderna po prostu jest praktycznie prawie identyczna i pozwoli zwiększyć liczbę osób zaszczepionych. Stamtąd będzie chyba około 3-4 milionów dawek. Paulina Kurek, Polskie Radio. Od dziś Francja wydłuża godzinę policyjną w 8 departamentach z powodu wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Zakaz wychodzenia z domu będzie tam obowiązywał od godziny 18. Podobne restrykcje wprowadzono tydzień temu w 15 departamentach. Więcej o tym w korespondencji Stefana Folcera. Godzinę policyjną wydłużono w 8 departamentach znajdujących się na wschodzie i południu kraju, w regionach Grand Est, Burgundii, Franche-Comté, Auvergne-Rodan-Alpy, Prowansji, Alpy Lazurowe-Wybrzeże oraz w regionie centralnym. Do tej pory wychodzenie z domu było tam zakazane, podobnie jak w całym kraju, od godziny 20. Zaostrzenie restrykcji sanitarnych związane jest z wzrostem liczby nowych zakażeń w tych regionach oraz pojawieniem się brytyjskiej mutacji koronawirusa. Władze Marsylii poinformowały o wykryciu ogniska nowej odmiany, w którym zaraziły się 24 osoby. W Banyu pod Paryżem brytyjski wariant został wykryty u pracownika szkoły. Władze miasta wezwały mieszkańców do masowego wykonywania testów, aby zidentyfikować osoby zakażone zmutowanym patogenem. Od kilku dni we Francji wzrasta liczba chorych na COVID-19. Władze notują średnio 20 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Do tej pory było to 15 tysięcy nowych przypadków każdej doby. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, starsze czy będące pod wpływem alkoholu, które nocują na dworze lub w nieogrzewanych pomieszczeniach. Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Adam Stępka, wyjaśnił, że długotrwałe przebywanie w zimnie może się wiązać z odmrożeniami czy hipotermią, która jest bardzo groźna dla organizmu, a łatwo pomylić ją ze stanem upojenia alkoholowego. Wraz z nasilaniem się tej hipotermii dochodzi do spowolnienia poszczególnych funkcji życiowych. Taka osoba na początku staje się nielogiczna, dopiero później traci przytomność. Zwalnia tętno, zwalnia oddech, w końcu czynności życiowe ustają i pojawia się tak zwany stan śmierci pozornej. Służby apelują, by gdy widzimy, że ktoś może potrzebować pomocy, powiadomić Straż Miejską, policję czy pogotowie. Obchodzona dziś przez katolików Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w kościele okres Bożego Narodzenia. Jak podkreśla ksiądz Jan Sikorski z kościoła świętego Józefa w Warszawie, chrzest pański to objawienie misji Chrystusa, rozpoczęcie jego publicznej działalności. Kapłan zwraca uwagę na znaczenie tego sakramentu w życiu ludzi ochrzczonych. Obmywa nas z grzechów i jednocześnie prowadzi nas do zmartwychwstania. Jest to niezwykła pieczęć, którą otrzymuje każdy z nas. Dlatego ta niedziela jest znakiem i tego, kim jest Chrystus, i jednocześnie znakiem, kim my w Chrystusie jesteśmy. Zostaliśmy ochrzczeni, prowadzeni w ciało mistyczne Chrystusa, w Kościół. No i mamy, jak to powiadamy, taki znak niezatarty, którego nic i nikt zmazać nie może. Chrzest przyjmuje się raz w życiu i on jest na całe nasze życie. Ksiądz Jan Sikorski zachęca dziś do modlitwy w intencji rodziców chrzestnych, a rodziców chrzestnych za tych, którzy dzięki nim zostali włączeni do wspólnoty Kościoła. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia na północnym zachodzie przeważnie. To tylko miejscami słabe opady śniegu nad morzem, deszczu ze śniegiem od minus 4 stopni na Podhalu do plus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Okej. Hej, kotku, weź nie martw się, bo wielkość zawsze peszy, co tu kryć. I nie wiesz, co czuć teraz masz. To słodkie mała. Nie zmieniają się nic ludzie, nic za nic. Nie bój się tak, śmiało chodź. To naprawdę ja, to mały, mam tę moc. I to żaden pic, ten fryz, ten bic. No i jeszcze ten ruchomy cyc. Co mam powiedzieć prócz drobnostka? Ten ocean, słońce, świat. Hej, jest okej, drobnostka. Bo jestem zwykły półbóg, patam raz. Hej! Kto kciuki dwa miałby unieść świat, gdy biłeś takie dzidzi? No ja! W chłodną noc to kto po ogień zszedł na piekła dno? Uśmiechnij się weź, no! O, raz to na laso za twarz. Drobnostka. Złapałem słońce w letni czas. Wiatr ogarnąłem wam też. Drobnostka, by w żagle doł i wiał wśród drzew. I co mam powiedzieć prócz drobnostka? Za te wyspy złowione z mórz dna. Nie dziękuj mi, gdyż to był pryszcz. Drobnostka, a to właśnie cały jeden ty tak ma. Drobnostka, drobnostka. Lecz i nie mała rzecz. Wiesz, mogę tak gadać i gadać, aż w końcu wyjaśni ci cały ten entourage. Po wodę, trawę, grunt, blady to stworzy mi zrobi, to fnup. Ryba nie piła? No to ją zwiach. Z tego kokosy, że och i że ach. Jaki morał, jaka nauczka, stąd kto ze mną zadrze, popełnia ogromny błąd. Tu tatuaż, tu ciara, tam sznyt. Są jak mapa wygranych 100 bit. Gdzie ja nie byłem i co nie zrobiłem? Zobacz jak zły mały, mały zasuwa, aż miło. Ha, ha, ha. Siak to jest fakt, drobnostka. Oto świat cudów z moich rąk. Ej, jest okej, drobnostka. Lecz jakby rzec, to ja już pykam stąd. Teraz o ty mi mów, drobnostka. Po łódkę ci muszę wziąć. Popłynąć chcę w dal i w dal, drobnostka. Niestety wpław nie umiem na was stąd. Drobnostka. I dzięki! Dzięki, tata. No dzięki, tak, tak, Franku, poranku. To właśnie jest ta piosenka, o którą najczęściej proszą nasi zagadkowi. Słuchacz! No tak, zatem proszę bardzo. Wypłyńmy razem w tę naszą dzisiejszą zagadkową podróż razem z Klarą. Dzień dobry. Dzień dobry. A jeśli tak, to uwaga, zatykamy nosy? Trzy. Ja nie zatykam. Dwa. Ty potrafisz bez? Dobra, to ja zatykam. Skakać to mogę? Chyba nie można, bo jeżeli trzeba złapać kurczę, no bo mam z jaką zatykaną nosy. No dobrze, to ty bez, a ja z. Dobrze? Trzy, dwa, jeden. Hop! No to sobie skoczyłyśmy. Rety, to mój pierwszy raz. Jak mi poszło? No? Nie wiem. Nie wiesz? No, wierzę. Klaro, droga. Wiem, że pomimo tego, że masz 9 lat, to jesteś wspaniałą skoczną pływaczką. Czy to się zgadza? Tak. Skaczesz. Tak myślę, że ja nie mogę się sama oceniać. Możesz. No bo bierzesz udział w zawodach. Dobrze idzie, czy niedobrze idzie? Ostatnio nie była Grand Prix, było tylko... ostatnio były takie pałacowe u nas, takie w środku. Pałac Młodzieży, to było, Młodzież. Bo tam jest basen i tam miałam zawody i zajęłam drugie miejsce z pierwszej i drugiej rundy w sumie. Chyba wspaniale. Ponieważ w pierwszej rundzie mi poszło trochę gorzej, a w drugiej już lepiej. Skaczesz solo czy całą bandą? Głównie to się skacze solo, ale w Tychach, w takiej miejscowości są dwie tuż koło siebie metrowe trampoliny i tam się skacze synchron, że na przykład stoisz na deskę i się pytasz drugiej, jedna mówi, ja mówiłam wtedy i się pytasz gotowa i ona odpowiada tak wtedy, kiedy jest gotowa i 3, 4 albo 3, 2, 1 albo 1, 2, 3, to zależy jak sobie ustalicie. Mhm, ale bez względu na to, czy skaczesz solo, czy skaczesz z kimś, duo, to słyszałam, że na samym początku trzeba bardzo ładnie podejść. Jak ładnie? Podchodzi panienka Klara Kowalczyk. Normalnie się idzie. No jak, to trzeba ładnie ułożyć nogi i ręce? Nie. Nie? Tak po prostu i już? Tu stawiasz, no nie trzeba jakoś stać elegancko. Przecież to nie są zawody na eleganckość. Myślałam, że trochę są. A co znaczy słowo, które brzmi tak, kuczna? To jest, że teraz mi trudno jest pani pokazać, ale że łapiesz się za nogi, skulasz się tak jakby w kulkę i wyprostowujesz się i robisz na kuczny na głowę. Albo jest też łamany, że robisz po prostu, nie łapiesz tych nóg, chyba że w salcie. W salcie to łapiesz taki, zaplatasz te nogi do siebie, a normalnie to albo dotykasz przy kucznym tyle na głowę po prostu stóp i wyprostowujesz się, albo przy kuczynym na głowę przodem, się przyłamanym na głowę przodem, to po prostu tak robisz, że masz wyprostowane nogi, ręce do boku i się przysiągasz tak jakby do tych nóg i robisz taki skłon do boku rękami. A czy to jest prawda, że skakałaś ze śrubą? Tak, to jest proste. Proste? To jest jeden z prostszych skoków. Prostszych? A jak ty to zrobiłaś? To nie jest salto z półśrubą albo z dwoma. To nie są dwa salta w przód z dwoma śrubami. To jest zwykła śruba albo na głowę, ale to też zależy o jaką pani śrubę chodzi. Czy taką na nogi, czy na głowę. O matko, to mogą być i takie śruby. No dobrze, a da się skoczyć stojąc na rękach? Da się, stajesz na... Głównie to się ćwiczy najpierw na metrze, że stajesz na rękach, najlepiej normalnie na wieży, jak stoisz na twardej powierzchni, nad 5 metrów nad wodą, to podnosisz nogi tak stanie siłą na rękach i przechylasz nogi i robisz po prostu, powiem najprościejszy skok, jaki da się zrobić. Ja jeszcze tego nie robiłam. Dobra. Że robisz po prostu albo na nogi, to raczej z wyższej z 5 metrów się nie robi, ale głównie to się robi, że składasz się w łamaną i się wyprostowujesz i wpadasz wtedy na głowę. A z metra to się robi, że stajesz po prostu na rękach, że jedna noga idzie do przodu, potem druga, złączasz je i lecą do przodu na nogi. I już jest frajda, co? A wiesz może od kiedy te twoje ukochane skoki do wody są dyscypliną olimpijską? Wiesz czy nie? Nie. No to może teraz cię zaskoczę. Od całych ilu lat? No strzelaj. 4. 116, czyli? 116. Czyli od roku 1904. Ale tak swoją drogą zastanawiam się, co wy macie z tymi skokami? No bo właśnie nimi żył w tym tygodniu cały sportowy świat. Turniej 4 skoczni. A czy to chodzi o skoki do wody, mówi? Pani chodziło? Czy o skoki narciarskie? Nie chodzi w ogóle o skoki, wiesz? Bo ja myślałam, że o skoki do wody. No i właśnie w czasie trwania turnieju czterech, pamiętasz? Skoczni. Polski skoczek, który nazywa się jak? Kamil Stoch? Brawo. Nie miał sobie równych. W jego dłonie pofrunął trzeci już złoty orzeł. Przepiękna, wartościowa statuetka, no, która sprawiła ogromną radość i satysfakcję nie tylko naszemu sportowcowi, ale także jego wiernym kibicom. No i a propos, jest taki związek taki sportowy, który w Polsce wyłania najlepszego sportowca i było tak. Pierwszy był Lewandowski, druga była Iga Świątek w tych sportowcach, trzeci był Kamil Stoch, czwarty był Kajetanowicz, Kajto w skrócie. Wszystko i pamiętasz. Piąty był Bartosz Zmarzlik. Świetnie, to teraz zostańmy w towarzystwie kogoś, komu tak na co dzień, ale zwłaszcza kilka dni temu kibicował cały nasz sportowy świat. Kamil Stoch w powietrzu. I to jest piękny skok daleki, wylądowany telemarkiem. Popatrzmy zatem, jak poradzi sobie w drugiej serii. Pierwszej 139 metrów, teraz skok 140-metrowy rozwiązywałby właściwie sprawę. I jest ponad 140 metrów. Znowu to zrobił, wylądował daleko, fantastycznie obejmuje prowadzenie. Kamil Stoch przed szansą, by po raz 75 w karierze skoczyć na podium, by po raz 37 wygrać konkurs Pucharu Świata. Kamil już w powietrzu i teraz łapać te metry i pięknie! Wspaniale! Kamil Stoch wygrywa 37 konkurs w swojej karierze i wygrywa w perfekcyjnym stylu. Tak było dokładnie 3 dni temu, a cała przygoda ze skakaniem rozpoczęła się właśnie wtedy, kiedy Kamil Stoch miał dokładnie tyle lat, ile mają nasi zagadkowi słuchacze. Witamy Was pięknie! Ja należę do klubu LKS Ząb. To ja koło domu przeważnie, żebym dużo skakał na nartach, na zjazdowych, a później to już żebym zobaczył, jak tam skaczą Zakopane, no to żebym przyszedł. Zobaczyłem skakać. To jest znaczy nawet niełatwe, ani nie dużo trudne. To jest takie sobie, żeby po prostu przyjechać tu, zapiąć narty, wyjść na górę i skoczyć. To bierzemy, zapinamy narty. No i wsiadam na belki, zapinamy się i jedziemy. Jak jestem tam na górze, to myślę przeważnie o skoku, a nie o zwycięstwie. Najgorszym momentem dla mnie jest lądowanie, bo niektórym to się nie udaje i po prostu się przewracają. Samo wybicie skoku nie jest takim trudnym momentem dla skoczka, tylko bardziej przyjemnością. Jak znosi na którąś stronę, to trzeba tą rękę odstawić, jak na lewą stronę, to trzeba prawą rękę odstawić, żeby po prostu na środek spadło. Kamil Stoch zaczął skakać, kiedy miał 7 lat. Wiele lat później przyjechał tutaj do nas, aby porozmawiać także o swoich najwierniejszych kibicach. A taki najciekawszy okrzyk, jaki pan usłyszał? Oh. Albo najbardziej zabawny, no bo to pewnie też kreatywni. Och, och, och, Kamil Stoch. Ładne. Wie pan, ja kilka chwil temu oglądałam wypowiedź pewnego małego chłopca. To, co was łączy, to te przymrużone oczy i taka szczerość totalna i taka chęć rozmowy. I ten mały powiedział tak, to nie jest łatwe i nie za dużo trudne. To jest takie sobie. Trzeba tu przyjechać, zapiąć narty i skoczyć. Tak powiedział Kamil Stoch, kiedy miał lat, nie wiem, 10, 12, a może mniej. Podtrzymuję do tej pory. Tak, że tak, co? Że nie jest to łatwe i za dużo trudne też nie. No cóż to. Jest pan estetą? Estetą? Tak. Kamila Stocha cechuje wysoka estetyka przy ułożeniu ciała w trakcie lotu i lądowania. Co pięknego pan z tym ciałem robi, że tak to się podoba ludziom? W tym sensie. Ja bym bardziej powiedział, że tym słowem powinno być perfekcjonizm. Taki. Myślę, że nawet mam pewnego rodzaju fobię właśnie, że w pewnych kwestiach muszę być perfekcjonistą, zrobić wszystko idealnie, tak jak trzeba. I czasami jest to moja wada właśnie. Dlaczego? Bo nie zawsze trzeba zrobić wszystko idealnie, żeby wygrać zawody. Tego się też nauczyłem, ale bywają takie konkursy, kiedy chcę i za wszelką cenę staram się właśnie zrobić wszystko idealnie. No i to mnie gdzieś gubi. No po prostu mam na tym punkcie bzika, że mój skok musi wyglądać po prostu idealnie, że zawsze chcę dostawać najlepsze punkty za styl, zawsze chcę latać najdalej, najładniej wylądować ten skok. No wszystko musi być po prostu idealnie dopieszczone, tak jak ma być. Właśnie, Klaro, estetyczny to jaki, wiesz? To zależy w jakiej dyscyplinie. W każdej. Estetyczny chyba to jest taki czysty i taki i ładny, idealny, gustowny, piękny, prawda? Taki, można tak powiedzieć. Taki spokojny, taki... Taki jak twoje śruby. A było jeszcze takie słowo, perfekcjonizm. Co to takiego? Że idealnie, po prostu perfekcjonizm, że trzeba idealnie coś skoczyć. I ty też starasz się w taki sposób? Chyba zawsze trzeba się starać, żeby wygrać, to trzeba to tak jakby ćwiczyć perfekcjonizm, żeby było dobrze, bo w skokach chodzi, jak ładnie skończysz skok. No i takie też są loty Kamila Stocha, no ale zacznijmy od początku. Jakim pan był dzieckiem? Szczęśliwym. Poobijanym trochę? Bardzo poobijanym. Zawsze sobie coś właśnie zrobiłem. Właśnie taka niefrasobliwość została mi do dzisiaj, bo ostatnio pomagałem żonie w porządkach. To ja powiem może, teraz pan pokazał mi kciuk, który jest cały obszarpany. Tak. Jakby pana mama powiedziała poharatany. Poharatany, dokładnie. Mhm. No tak po prostu mam, że albo gdzieś idę obok jakiegoś stołu, nie wiem, kanciastego i potrafię o ten kant się po prostu uderzyć. Tak mam i to mi zostało z dzieciństwa. Zawsze sobie coś zrobiłem. A tu sobie zwichnąłem obojczyk, a tu wykręciłem rękę, nie wiem, złamałem nogę. Najgorsze jest to, że wszystko działo mi się w domu albo w okolicach domu, a nigdy na skoczni. Na skoczni miałem tylko jeden wypadek, przez który przeszedłem dwie operacje, ale to była jedyna sytuacja, która zdarzyła mi się na skoczni, taka gorsza. A tak wszystko sobie robię w domu. A prawdą jest to, że pan jako mały chłopiec, czteroletni, skakał z fotela? Tak, ja skakałem ze wszystkiego, co się dało. Z dachu, z daszku, z płotu, z fotela, z wersalki. Wszystko, co miało jakąkolwiek wysokość, to z tego skakałem. I w tym, zdaniem rodziców, przejawiał się też talent, to później pewnie, ale taka pana pasja. Możliwe. Właściwie nigdy o tym nie pomyślałem, szczerze powiem. Nigdy nie myślałem, że to gdzieś w taki sposób przejawiało się moja przynależność do tego, co robię, do sportu. Ale proszę zobaczyć, skocznia jest pana bardzo bezpiecznym miejscem. Tak. Chroni pana właściwie, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Bo ten dom, który powinien być oazą bezpieczeństwa, jednak pana tłucze. Mam nadzieję, że ten dom nie będzie mnie tłukł. Ale tak, no ale... No, taki jestem, nic na to nie poradzę, że we własnym domu sobie po prostu, nie wiem, poobijać ręce i nogi, a wyjść na skocznię i przeskakać cały sezon bez ani jednego upadku. No to póki ręce i nogi całe, to może zaprosimy pana Kamila Stocha do czego, proszę pani? Do radia. Ja myślałam tam, że zaprosimy do tańca. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira. Pas pour moi, laissez-moi vous émerveiller. Kamil, śpiewałaś, było słychać nawet. Piosenka z filmu, którego filmu? Kojarzysz? A. Jedzenie. Szczury. A, wiem. Ratatouille, brawo. Jak to było? Ech, życie. Nikt mi nigdy nie powie, że Wyścig do gwiazd nie jest dla mnie. Pozwólcie mi dokonać cudu i obrać mój lot. W końcu wszyscy się przekonamy. To fragment piosenki, a ja dopowiem tak. Właściwie to już się przekonaliśmy. O czym? Ano o tym, że Kamil Stoch potrafi lecieć do gwiazd. No i potrafi rozwiązywać najtrudniejsze zagadki. A panienka Klara potrafi? Nie wiem. A propos lecenia Kamila do gwiazd, to ja też i tego, jak on lubi skakać, to ja lubię robić różne wygibasy w domu i czasami zostaje na rękę i mama się wkurza: Klara, to nie jest sala gimnastyczka. Trzyna tylko dom i nie rób takich rzeczy. No, mama się pewnie obawia, jak to każda mama. Ale ja myślę sobie, że teraz wygibasy zrobimy nasze zagadkowe. Podpowiedź numer... 1. Tak jest. W Polsce po raz pierwszy pojawił się na dworze królowej Bony. No i w sumie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ponoć jego stolicą są Włochy. Jest podpowiedź, że to on. Tak? Zauważyłaś? Mhm. Jego nazwa także pochodzi od włoskiego słowa, które możemy przetłumaczyć tak. Placek. Na samym początku bohatera naszej zagadki wyrabiano z ciasta chlebowego. No ale dodawano do niego oczywiście na przykład suszone owoce, bakalie i miód. Kojarzy ci się coś? Nie. Nie. Najwyższy wyprodukowany w Polsce mierzył całe 174 cm. I teraz uwaga, ja wstanę, dobrze? A ty dolicz mi jakieś 3 cm. Uwaga, wstaję. No i jak było? Otwanie jest wyższy? Tak, 4 cm jeszcze. Wysoki czy nie? Wysoki. Do produkcji bohatera naszej zagadki, właściwie można powiedzieć jego wysokości bohatera, zużyto ponad 3000 jaj, 200 kg czekolady i 100 kg cukru. A ten najdroższy u nas miał kształt, i to ciebie ucieszy, Klaro, bolidu Formuły 1. Ważył ponad 50 kg. Ile ważysz? Tak mniej więcej. Ja mniej więcej 32. 32, no widzisz, a tu 50. I kosztował, ciekawe ile on mógł kosztować. 12 tysięcy złotych. O, a to tak wielka! Myślałam, że to po prostu takie malutkie coś, no nie, ten ktoś. Nie, no taki wielki, ważył 50 kilo. Dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie bez niego urodzin. Kiedy masz? Tort! Kiedy masz swoje urodziny? 1 sierpnia. A, no to tak w połowie drogi jesteś. Za pół roku, a trochę więcej. Ale nie tylko urodziny. Koniecznie powinien pojawić się na każdym weselu. No i najlepiej, kiedy pokroi go dla swoich gości. Panna gospodarz. Młoda i pan młody, młoda para. Czyli gospodarz. Czyli gospodarze. Klara stawiana? Tak. Zdecydowanie tak? Tak, zdecydowanie. A pan Wiesław Drzewicz? Chociaż kiepski z niego świecznik, dawno już się z tym pogodził, że stawiamy na nim świeczki z okazji urodzin. No to numer telefonu podajmy. Czy panienka Klara pamięta? Nie zmienił się od zeszłego tygodnia. Chyba. Najpierw ile dwójek? Dwie dwójki. Dobra, ile trójek? I... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak jest. A teraz, drodzy państwo, proszę o powstanie. Ponieważ jaka zagadka, taka i muzyka. Thank you. chociaż kiepski z niego świecznik, dawno już się z tym pogodził, że stawiamy na nim świeczki z okazji urodzin. No a my mamy teraz zaszczyt po raz pierwszy w historii tej audycji powitać rodzeństwo? Nie, tak, nie jednego słuchacza, czy jedną słuchaczkę zagadkową dzwoniącą, ale dwie osoby, rodzeństwo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. O, jaka radość i entuzjazm. To chyba dodzwoniło się bardzo szczęśliwe rodzeństwo. A ile macie w ogóle lat? No właśnie. Ja mam 10, aha, a ja mam 6. A jak macie na imię? Ja Alicja, mhm, a ja Krzysztof. A lubicie się trochę? Tak, lubimy. Ja się kiedyś już dodzwoniłam do trójki, gdy miałam 4 latka. O, a teraz postanowiłaś z bratem razem to zrobić, to wielkie gratulacje. Tak. Coś mi się zdaje, że mama często w domu mówi tak, ciszej, ciszej, tyle nie mówcie. Czy to się zgadza? Tak. Ale mama dobrze wie, że to jest wielki skarb, mieć takie energiczne, rozgadane, roześmiane dzieci. Ferie wam służą? Dajecie jakoś tak radę? Mhm. Bardzo. Tak. Pewnie też dlatego, że macie siebie nawzajem, co? Tak. A co robicie tak na co dzień? Ciekawego, drodzy państwo? Gramy w gry planszowe i chodzimy do lasu koło domu. Pięknie, że ten las przyszedł do was, a wy do niego, że macie go obok. No bo to też można odpocząć trochę, co? Tak. A gdzie jest w ogóle ten las? O, dobre pytanie. Gdzie ten las? Jak wychodzimy na podwórko, aha, w Gorzkowie, z naszej miejscowości, to obok naszego podwórka jest taki lasek. A przyjedziecie kiedyś tutaj do nas? Tak. Zależy, jak macie daleko. Nieważne, przyjadą, obiecali. Bardzo chciałabym ich poznać, tak wiesz, zobaczyć. Mhm. Oczywiście, jak skończy już się ta straszna pandemia. W każdym razie, czekamy teraz, drodzy państwo, na jedno jedyne słowo, najważniejsze w tym momencie. Razem spróbujcie, dobrze, je wypowiedzieć. Uwaga, 3, 2, 1, start! Start! Jak Laru, pan... Miałam rację. Poproszę, miałaś rację, o fanfary dla nich? Potrafisz? Brawo! Brawo, dobra, dzisiaj ja może lubię być brawo. Ja lubię dźwięków. Jakieś tak już mam. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo się cieszę, że zadzwoniliście, bo to trochę tak jakby słońce tutaj wyszło. Już się baliśmy, że nikt do nas nie zadzwoni. Ja tam się nie bałam. Na dzieci zawsze na można liczyć. Bardzo wam dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Ale trzymajcie się. Ale się zdziwiłam, że aż tak. I pędźcie teraz, uściskajcie rodziców. Pa, pa. Do pa. A ja do zobaczenia. Do zobaczenia powiedzieli, no to się pewnie zobaczymy. Było słychać dźwięk rozłączenia. Było. Ale pewnie z nami jeszcze są, wiesz, mam takie poczucie. Przyniosłam do studia jeszcze garść ciekawostek dla ciebie, Klaro, i dla naszego cudownego rodzeństwa. Od XVII wieku istniał w Polsce zawód tortarza. Tortarz, czyli taki specjalista od przygotowywania tortarza, tortów. Tortarza, nie cukierni? Nie, tortarz był. No i niektóre wyroby tortarzy przypominały arcydzieła, dzieła sztuki. Są też różne torty, ale nie wierzę. Chciałabym mieć taki wielki Formuł 1. Formuł 1? Nie wierzę, że jest taki wielki. Ja wierzę w to, że kiedyś będziesz mistrzynią Formuły 1. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Na razie jesteś mistrzynią gokartów. Ale pierwsze torty weselne były słodkie czy nie? Słodkie? Mhm. Czy nie? Słodkie. Otóż nie. Na starożytnych rzymskich weselach podawano placki z jęczmienia albo pszenicy. Goście jedli ich okruchy i te okruchy wcale słodkie nie były. To ja zaserwuję wam jeszcze tort, który nazywa się Pawlowa. Znamy? Chyba tak. Tort bezowy z bitą śmietaną, świeżymi owocami. A tak, znam Pawlowa. To jest znany deser australijski i nowozelandzki. Teraz uwaga. Historia głosi, że powstał ten tort, czy powstała ona Pawlowa, na cześć rosyjskiej prima baleriny Anny Pawłowej, która w latach 20. XX wieku, czyli dokładnie 100 lat temu, zgadza się? Tak. Odbyła tournée po Nowej Zelandii i Australii. No i wyobraź sobie, że według autora biografii baletnicy... Ona chyba musiała bardzo lubić torty. No tak, ale ten biograf jej powiedział, że kiedy mieszkała w pewnym hotelu, to poszła do jego restauracji i powiedziała tak, poproszę o lekki deser. a szef kuchni, zafascynowany tą piękną kobietą, popatrzył tak na nią, a zwłaszcza na jej baletową spódniczkę i zaproponował jej bezę z puszystą śmietaną. Mhm. A ja teraz bym zaserwowała kawałek takiej bezy pani profesor Joannie Papuzińskiej z okazji jej 82. urodzin. I wiecie co? Muzeum Powstania Warszawskiego zbiera życzenia i podziękowania dla pani profesor. Można także swoje tam zostawić. Podam adres: asiunia@1944.pl. Jeszcze dzisiaj można to zrobić. No właśnie, taka to niezwykle urodzinowo-słodka opowieść. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Książki mam dwie. Myślałam, że dam radę przynieść więcej, ale... Ale duże są, więc... One są duże i one są wspaniałe i trudno się z nimi rozstać. I ta akurat, którą trzymam w mojej prawej dłoni logia, dzisiaj. Smakologia. Cudna Ola Woldańska-Płocińska wymyśliła, świetnie narysowała, napisała I love slow food. I kiedy otwieramy tę książkę, no to ja wam zaraz powiem, co tu jest. Raczej łatwiej byłoby powiedzieć, czego tu nie ma. Pradawne menu. Niechaj pożywienie będzie lekarstwem. Sztućce na stół. Zakazane przysmaki. Głodujemy, marnujemy, supermocni. I tych rozdziałów jest kilkadziesiąt. No to otworzymy sobie, nie zdążymy o wszystkim. Ale może to lekarstwo jest ważne. Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Czasami bywa tak, że człowiek umiera, ale jego słowa żyją dalej i są bardzo ważne dla kolejnych pokoleń. Tak właśnie stało się w przypadku greckiego lekarza Hipokratesa, którego uznajemy za ojca medycyny. Jedną z jego najważniejszych nauk była myśl, że to, co jemy, wywiera ogromny i bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Hipokrates żył na przełomie V i IV wieku przed naszą erą w starożytnej Grecji. Warto zapamiętać słowa tego człowieka, bo nieraz mówimy tak, a dobra, ten jeden batonik, a jeszcze ta czekolada. No dobra, to siódmy kawałek ciasta. To zależy, jaki baton, jakie ciasto. Ja często nawet, jeżeli jest pyszny tartnie, to ja mam go. Wczoraj jadłam tartorio i chociaż mi mega smakował, końca nie mogłam. A no właśnie, w każdym razie cukier z umiarem, drodzy Państwo, z umiarem. No nie wiem, można jeszcze tutaj spróbować otworzyć sobie... Nie, no właściwie na każdej stronie, gdzie nie otworzymy, to są piękne, ciekawe historie. I co ważne, to wszystko osadzone jest w realiach takich autentycznych, czyli pradawni ludzie co jadali. Wiesz, że jadali owady na przykład? To tak. Tak, jest też taka piękna historia o królowej Francji. Bardzo zabawna. Zostawię was z tym po prostu. Więcej nie powiem ani słowa. Chyba bardzo lubiła. Ona chyba też bardzo lubiła torty. Tak, i kompletnie nie wiedziała, w jaki sposób żyją jej poddani. Smakologia. Polecamy serdecznie tę książkę. To jest książka z serii tych, które zachwycą rodziców, dziadków, ale także dzieci. A ta druga? Coś na K chyba. Jaki ty masz sokoli wzrok? Tak, klimat. Daleko jesteś ode mnie. Tak, klimat. Myślałam. To, o czym dorośli ci nie mówią, bo często sami nie wiedzą. Bogus Janiszewski, Max Skorwider. I teraz tak, jeśli ktoś woli komiksy, to pokocha tę książkę, dlatego że ona w pewnym sensie w takiej formie komiksowej jest wymyślona. A Sir David Attenborough powiedział tak, tu nie chodzi o ratowanie planety, tu chodzi o ratowanie nas. To prawda, bo jeżeli będzie cała planeta zaśmiecona, to nie będziemy mieli cieszyć. Tak jest. No i to jest chyba wystarczająca motywacja do tego, aby zastanowić się głębiej nad tym, dlaczego to właśnie na Ziemi rozwinęło się życie, co to jest ekosystem i jak człowiek wpływa na przyrodę, dlaczego klimat się wściekł i co my mamy z tym wspólnego. Uważaj na ślad węglowy. Jak strajki ratują świat? To są te tematy, które są poruszone w książce Klimat. To, o czym dorośli ci nie mówią, bo często sami nie wiedzą. Nie wiedzą. No to teraz po tej poczytajkowej opowieści, hop, namiotły i lecimy. My jesteśmy podwórkowe księżniczki zamiast berła. Mamy miotły, świetliczki. Każdy badel, papieżysko czy listeczek. Czarodziejska moja miotła zaraz zniecie. Czarownica! Takiej miotły nie znała! W porządku? Ja uśmiechu się bała. Więc czasami, gdy śmieci jest brak, marzę o tym, by wyruszyć gdzieś w świat. Niepotrzebna by nam była rakieta, by się znaleźć na innych planetach. Nie jeździłybyśmy windą do góry, lecz na miotle wznosiły pod chmury. Tymczasem ta miotła jak rąk przykleiła się jakoś do rąk. Nie chcę słyszeć o tym, by latać, stokroć woli podwórko zamiatać. Niepotrzebna by nam była rakieta, by się znaleźć na innych planetach. Nie jeździłybyśmy winą do góry, lecz na miotle znosiły pod chmury. A tymczasem ta miotła jak rąk przykleiła się jakoś do rąk. Nie chcę słyszeć o tym, by latać, stokroć woli podwórko zamiatać. Kiedyś w bajkach były smoki, księżniczki, Baba Jaga! Jaj z Małgosią i pierniczki, złota rybka, dobra wróżka i kopciuszek. Calineczka maluteńka jak okruszek. Czarownica, juhu! W miotle fruwała, zła okropnie, góra jak skała. Gdyby tak moja miotła choć raz chciała ze mną wyruszyć gdzieś w świat. Niepotrzebna by nam była rakieta, by się znaleźć na innych planetach. Nie jeździłybyśmy windą do góry, lecz na miotle znosiły pod chmury. A tymczasem ta miotła jak drąg przykleiła się jakoś do rąk. Nie chcę słyszeć o tym, by latać, stokroć woli podwórko zamiatać. Niepotrzebna by nam była rakieta, by się znaleźć na innych planetach. Nie jeździłybyśmy windą do góry, lecz na miotle znosiły pod chmury. Siostry winiarskie dzieciom podwórkowe księżniczki. Tak, tak, księżniczko Klaro. A gdzie księżniczki korona? No gdzie? Jak wzruszysz ramionami, to... Nie wiem. Nie będzie, nie wiesz. A ja sobie myślę, że podczas ferii każda księżniczka może chociaż na chwilę tę swoją koronę ściągnąć i zanurkować do internetu. Ponieważ tam aż roi się od hiperciekawych zajęć online, na przykład takich, jakie zobaczymy na stronie wiemi.pl. A jest już z nami znakomita nauczycielka, pani Elżbieta Pogoda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pani Kasiu, witam Klarę, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, to znaczy tak, pani Ela jest w Opolu, zgadza się? Tak, zgadza się. A my jesteśmy w Warszawie, ale myślę, że damy sobie z tym radę. Zatem, Klaro, zaczynamy. Czy stres jest nam do czegoś potrzebny? Tak, na pewno tak. Do chyba. Czego? Właśnie nie do końca wiem. Tak, trzy odpowiedzi, pani Elżbieto. Tak na pewno chyba, czyli? Bardzo mieszana odpowiedź, ale wśród nich padła jedna właściwa. Tak, jak najbardziej tak. Stres, mimo że go bardzo nie lubimy i chcielibyśmy go nie czuć, to jednak jest nam do czegoś potrzebny. Co więcej, stres był nam przez lata naszej ewolucji konieczny do tego, żebyśmy mogli przetrwać te lata ewolucji, ponieważ stres to jest taki system alarmowy, który jest zainstalowany w naszym mózgu, który uruchamia się automatycznie, kiedy stajemy wobec jakiegoś zagrożenia. I dzięki temu, że stres nam się w mózgu włącza automatycznie, to ten cały stres uruchamia takie procesy w całym organizmie, które mobilizują nas w bardzo krótkim czasie do tego, że jesteśmy zdolni stawić czoła zagrożeniu, czyli na przykład stanąć do walki, albo brać nogi za pas, czyli uciekać. Więc to, co robi nam stres, to jest włączenie, zmobilizowanie naszego ciała do podjęcia ogromnego wysiłku, czyli stres przyspiesza pracę serca, przyspiesza krążenie krwi po naszym organizmie, przyspiesza pracę przepony, czyli dzięki temu szybciej się wentylujemy, czyli szybciej pobieramy nowe porcje tlenu, a te nowe porcje tlenu rozwożone są z krwią po całym organizmie, dostarczane do mięśni, po to, żeby mięśnie mogły wykonać duży wysiłek, czyli właśnie na przykład stanąć do walki albo uciekać. Pani Elu, a czyje serce bije szybciej? Osoby młodszej czy starszej? Tak, zdecydowanie osoby młodszej. W organizmach dziecięcych serduszko kurczy się nawet do 100 razy na minutę, czyli szybciej niż raz na sekundę. A im jesteśmy starsi, tym nasze serce kurczy się wolniej, bo pracuje wydajniej. Czyli na przykład u osób w moim wieku, czyli po 30 roku życia, serce kurczy się już 70 razy na minutę. Przy czym mówimy o sytuacji takiej bezstresowej, czyli tak, spoczynkowej, kiedy tak siedzimy sobie wygodnie i słuchamy na przykład Trójki. A czy Klara ma w swoim organizmie jakąś specjalną brygadę do łatania dziur? Czy to pytanie do mnie, czy do Klary? Do pani. Ach, oczywiście. Jest w organizmie zarówno Klary, jak i w nas wszystkich taka specjalna brygada właśnie do łatania dziur. Dziur, które pojawiają się w naczyniach krwionośnych w wyniku ich uszkodzenia przy silnym uderzeniu albo przy przypadkowym zacięciu jakimś ostrym narzędziem. Kiedy dochodzi do uszkodzenia naczynia krwionośnego i wylewania się jego zawartości, czyli krwi poza naczynie krwionośne, to nasze ciało natychmiast próbuje tę dziurę załatać, ponieważ ubytek krwi jest dla nas niebezpieczny. Nie, bo to się powoduje strupek? Ten strupek odpada, bo się pod tym strupkiem robi skóra, bo strupek tak jakby pewnie chroni to się robi w środku, się robi skóra i ten strumyk potem odpada. Ale z dziećmi to jest tak, że ja nie znam dziecka, które by nie miało jakiegoś siliaka na kolanie, na łokciu, nie pod mam. Okiem. Ty akurat nie masz, bo ty skaczesz do wody. Akurat teraz nie mam. Tak, ale miałaś, niedawno ostatnio, miałaś i pewnie jeszcze będziesz miała. Ale ostatnio miałam zakwasy małe i się czułam, jakbym miała te siliaki. A skąd się siliaki w ogóle biorą, pani Elu? Siniaki powstają w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych, ale w taki sposób, że my nie widzimy, że one zostały uszkodzone. Czyli w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy zatniemy się na przykład w palec nożem i krew wycieka na zewnątrz, to siniak jest takim zacięciem, ale bez przecięcia skóry, czyli wewnątrz ciała, pod powierzchnią skóry. Jak się mega mocno naczynia krwionośne, tak. Czyli jak się bardzo mocno walniesz w nogę, to wtedy tam pod spodem może się zrobić uszkodzenie, a na skórze wtedy się nie zrobi, bo tam nie ma niczego ostrego. Dokładnie tak, Klara, dokładnie tak. Czyli skóra twoja nadal ma ciągłą strukturę, natomiast pod skórą pękły małe włosowate naczynka krwionośne i z nich wylała się krew. I tam również dochodzi do tej całej reparacji, przypływa brygada specjalna płytek krwi, żeby załatać tę dziurę w włosowatych naczyniach krwionośnych. No i ta rozlana krew, która zdążyła się rozdać, zanim naczynie zostało załatane, to ona właśnie ulega później rozkładowi do różnych substancji, które zmieniają swój kolor i to właśnie wpływa na to, że siniaki nasze przechodzą bardzo dużo różnych kolorów w procesie gojenia się tej rany. No to teraz, drogie panie, wszystkich nas, tych, którzy kolekcjonują siniaki i tych nieco bardziej ostrożnych, zapraszam do pankowej zabawy. Nie, dzieci, nic, dneska nie będę, prosty, nic. Dostaneš nic, dokud neskončí ten rambajs. Mám z tebe stres, tyhle želvy to chce klec. Hraju si, já jsem kuchař, hned se do toho dám. Mouku, kompot, zubní pastu, všechno zamíchám. No to jsem ale borec, uzvednu plnej hrnec. A nechápu, proč se teď všechno řídí na koberec. To se zvelek, že letí pomalej. Takovej, že si sedneš na zadek, na místě nesedím. Co teď s tím už budu prázdniny jsou tady, hodnou babičku mám, důle bydla, co chytá, trochu si rekna struhám. Nedělám z toho vědu, zapálí to tak svedu, no po tu prázdně hoří, kdo teď uhlasí mi dědu. Tebe stres, takže nekecej a jes. Kusil se lek, že letí polávek, takovej, že si sedneš na zadek a my se nesedím. Co teď s tím? Už budu nejmalej, hodnej, mama nemá sil, teď jsem se nepovil. No a táta, ten by se ze mě oběsil. To se jen tak dětem říká, že mě mají a je fakt kliká. Jak ja ich lubię. Kaśparek w rochliku. Żelwy. Żelwy, czyli żółwie. To jest taka zbuntowana piosenka, można powiedzieć, na prąd. O, cześć, odezwał się. Jeszcze raz? Jesteś tam? Żółw. A, chyba zasnął. Klaro, czy ty wiesz, który z twoich narządów produkuje prąd? Wiesz czy nie? Chyba nie. To mamy szczęście, bo jest z nami pani Ela, która wie. To zaskakujące, że faktycznie jest w naszym ciele taki narząd oraz sieć takiej tkanki, która produkuje prąd. Ale od razu uspokajam, są to bardzo małe ilości prądu, nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Mówię oczywiście o układzie nerwowym. Jego centralnym narządem jest mózg, zbudowany z ogromnej ilości komórek nerwowych. I to właśnie te komórki nerwowe, które nazywamy neuronami, mają zdolność produkcji prądu w takich właśnie bardzo niskich wartościach. I te komórki, te komórki produkują prąd po to, aby komunikować się między sobą wzajemnie i przekazywać informacje. A, takie, które tak jakby przekazują informacje do mózgu. Ale nie przerywaj. Do mózgu, tak, prawda? Tak, Klara. Że na przykład jak czegoś dotkniesz, ja teraz dotykam stołu, takiego blatu, to tak jakby jak się dotyka, to teraz też ten neuron jakby szybko przekazuje tą informację do mózgu. No dobrze, dobrze, ale zaczekajcie. Skąd ten mózg wie, co słychać na przykład u małego palca twojej stopy? Przez neurony. Czyli na drugim końcu ciała to wystarczy? Pani Elu? Tak, tak, jak najbardziej. Właśnie fakt, że neurony produkują prąd i to, co powiedziała Klara, ten prąd podróżuje wzdłuż kabli nerwowych zbudowanych z neuronów bardzo szybko. Ta prędkość dorównuje prędkości Formuły 1, czyli czasami przekracza 300 km na godzinę. I to jest szalenie ważny element tej całej historii, ponieważ kiedy skaleczymy się, na przykład właśnie ten mały palec u nogi, który jak wszyscy dobrze wiemy służy do znajdywania twardych mebli w ciemnych pokojach, to wtedy nasz mózg bardzo szybko się o tym dowiaduje, ponieważ impuls wysłany z małego paluszka przypędził do mózgu z prędkością Formuły 1. A czasami nam to nawet nie robi dobrze, bo jak się skaleczymy, to przez te neurony nas boli, bo gdybyśmy by o tym nie wiedzieli, to tak jakbyśmy tego na tym nie panowali. I wtedy byłoby bardzo, bardzo źle. Wyobraź sobie, Klaro, że rodzą się na tym świecie takie dzieci, które nie odczuwają bólu. I to jest potężny problem, dlatego że one nie mogą się ochronić w żaden sposób. Dokładnie. Są takie przypadki, tak, prawda? Tak samo jak stres jest nam potrzebny, tak samo odczuwanie bólu jest nam potrzebne, po to, żebyśmy mogli zareagować na to, że coś nas boli. No wyobraźmy sobie sytuację, kiedy wkładamy dłoń do miski z wrzącą wodą i nie czujemy bólu. Nie wiemy o tym, że nasza ręka się gotuje. Przepraszam za ten drastyczny przykład, tak? Ale dzięki temu, że czujemy, że boli, no to wyciągamy rękę z tej miski z gorącą wodą i szybciutko próbujemy coś na to zaradzić, czyli schładzamy tę tkankę poparzoną. No bo tak, natura jest mądra i opowieści pani Elżbiety Pogody są takie mądre. Ja zawsze się cieszę, kiedy pani z tego Opola wykręci woleli, ten numer. Chyba, żeby nas nie bolało. I do nas zadzwoni. Ale to jest też nam prawda. Potrzebne. Bardzo dziękujemy pani Elu za te